Bé, doncs darrere meu podeu veure perfectament el que suposa aquest gran canvi que ha patit la plaça Josep Tarradellas amb les obres que s'hi estan fent des d'abans de l'estiu ja i que estan a punt de finalitzar. Quin és l'objectiu d'aquestes obres? Primer de tot, doncs, portar la plaça Josep Tarradellas a una estètica pròpia del segle XXI. Veieu, era una plaça que podien qualificar pràcticament de noucentista, una mica antiga i amb dificultats per accessibilitat. Què hem fet ara? Doncs, primer, millorar molt la mobilitat dels vehicles en aquesta zona. Tot al voltant de la plaça s'ha ordenat l'alineació dels carrers. L'accés al carrer Pella i Forges davant de l'escola Josep Pallach, com podeu veure, és totalment favorable als vianants, la gent que vingui a peu a portar els nens a l'escola, però també pensem en els cotxes i amb la gent que ha de portar per força els nens amb cotxe al dematí o venir-los a recollir en vehicle. Com ho farem, això? Doncs, en els laterals d'aquest carrer que llinda amb la plaça Tarradella, hi ha dos laterals on hem previst una zona d'aparcament de busos, quan siguin busos turístics, bé en temporada turística, o bé busos escolars, quan en dies d'anar d'excursió doncs, vinguin a buscar el nen. Doncs en aquests moments puntuals seran per busos, però la resta de les hores del dia i la resta de les èpoques de l'any doncs hem habilitat uns espais perquè els pares que venen a portar els nens a l'escola puguin parar un moment, deixar el nen i tornar a marxar. Això és una cosa llargament demanada, si no es provoquen aquests efectes que ja podeu veure, que és parar amb quatre intermitents, provocant busos, doncs amb aquests dos laterals de carrer esperem doncs, que això sigui més fluid, la gent podrà parar el cotxe un minut, portar el nen a la porta i tornar a marxar. Què volem també doncs, aconseguir amb aquest canvi de la mobilitat i amb aquesta nova ordenació de la plaça? Hem fet ampliació de voreres, que enganxen directament amb la plaça Elíptica. Això ha de ser un recorregut de vianants i de visitants, és a dir, és un portal d'entrada al centre de la ciutat. Portem el centre fins aquí, fins ara doncs, mentalment al centre se'ns acabava la plaça Escorxador. A la plaça Escorxador ara amb l'oficina de turisme agafarà una nova centralitat turística i per tant al centre volem que arribi fins a la plaça Tarradellas. Ho hem portat a les portes de la plaça Tarradella. Hi ha preferència vianants, voreres ampliades, arbres, bancs on la gent pugui sentar-se, pugui contemplar aquesta plaça. Això és una primera fase. Ara seguirem amb una segona fase que ordenarà a dins de la plaça tot un recorregut per vianants i que connectarà amb la plaça Elíptica amb una vorera per davant de la Benzinera i que connectarà amb l'aparcament dissuasiu que tenim a la carretera de Llançà. Aquest aparcament l'any que ve serà arreglat, pavimentat, enllumenat i per tant donarem facilitats a la gent que vulgui aparcar per anar al centre gratuïtament i qui no, doncs, haurà d'endinsar-se o bé en els aparcaments de zona blava o bé en els pàrquings que hi ha ben bé al centre.